Go. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Fala kulminacyjna na Wiśle powoli odpływa z Podkarpacia. Głosowanie w wyborach do Europarlamentu przebiega spokojnie. Belgowie wybierają dziś także posłów do Parlamentu Krajowego i przedstawicieli w regionach. Wody podkarpackich rzek powoli opadają. Służby monitorują jednak sytuację, szczególnie w powiecie tarnobrzeskim w związku z przechodzącą przez Sandomierz falą wezbraniową na Wiśle. Minęła ona gminę Baranów Sandomierski. Po południu ma minąć podkarpacki odcinek Wisły na granicy z województwem małopolskim. Poziom wody opada. Wisła wciąż przybiera średnio centymetr na godzinę. Dzisiaj ma osiągnąć wysokość 720 centymetrów, powiedział przewodniczący Powiatowego Sztabu Kryzysowego starosta sandomierski Marcin Piwnik. Jest to i tak o prawie 1,5 metra mniej jak w roku 2010. Mamy sytuację stabilną, monitorujemy wszystkie odcinki wałów. Mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, tym bardziej, że widzimy prognozy z góry, czyli że w Szczecinie już po prostu stan wody opada, w Krakowie, także fala będzie podobno też krótka. Na terenie powiatu sandomierskiego nie występują większe podtopienia, jedynie lokalnie pompowana jest woda. W Zawichoście na 800-metrowym odcinku wału Wisły strażacy i żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej wciąż wzmacniają i podwyższają wał przy pomocy worków z piachem. W tym miejscu, jak i w pozostałych nadwiślańskich gminach powiatu sandomierskiego, był dzisiaj generał brygady Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, który zapoznał się z sytuacją, zalecił dalszy stały monitoring wałów. Z Sandomierza Grażyna Ślęzak-Wójcik. Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego przebiega spokojnie i zgodnie z planem. Punktualnie o 7:00 zostały otwarte wszystkie komisje wyborcze. Bez zakłóceń głosowanie przebiega też na terenach dotkniętych podtopieniami, mówi zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz. Wszystkie lokale komisji obwodowych zostały otwarte o godzinie 7:00. Nie stwierdzono incydentów związanych z uruchomieniem głosowania w poszczególnych obwodach. Na szczęście fala powodziowa nie spowodowała perturbacji, jeśli chodzi o siedziby komisji obwodowych na terenie południowej Polski. Mamy te ostatnie informacje, że nie było potrzeby przenoszenia komisji obwodowych do innych miejsc. Wiesław Kozielewicz dodał, że zarówno wczoraj, jak i dzisiejszego poranka doszło do kilku incydentów związanych z wyborami. Ponad 27 tysięcy komisji obwodowych, w których pełni służbę ponad 200 tysięcy ludzi. W tej skali proszę patrzeć na tych kilka przypadków niewłaściwych zachowań osób uczestniczących w wyborach. Takim niewłaściwym zachowaniem było postąpienie przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej w Olsztynie, który zgłosił się do pracy w komisji, będąc w stanie po spożyciu alkoholu. Oczywiście został odsunięty od pracy. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że wczoraj zanotowano 38 przypadków, które mogą być uznane za złamanie przepisów wyborczych. Ponad 8 milionów Belgów wybiera dziś swoich deputowanych do Parlamentu Europejskiego, posłów do Parlamentu Krajowego oraz przedstawicieli w regionach. Lokale wyborcze są otwarte od 8, a zostaną zamknięte o 14. Natomiast osoby, które głosują elektronicznie, korzystając z komputerów, mogą oddać głos do 16. W Belgii w każdych wyborach, czy to europejskich, krajowych, czy regionalnych, głosowanie jest obowiązkowe, dlatego frekwencja zwykle wynosi około 90%. Osoby, które nie wezmą udziału w głosowaniu, są karane mandatami w wysokości kilkudziesięciu euro. Tradycyjnie już w przypadku takich dni jak ten, Belgia nie jest zbytnio zainteresowana wyborami do Parlamentu Europejskiego. Uwagę przykuwają przede wszystkim wybory parlamentarne i regionalne i za każdym razem pojawiają się pytania, czy w podzielonej granicą językową Belgii uda się szybko stworzyć rząd. Negocjacje są zawsze trudne z powodu pogłębiających się podziałów między Walonią i Flandrią. W tym roku w kampanii dominował temat zmian klimatycznych i migracji. Krytykowano też podwyższenie wieku emerytalnego z 65 do 67 lat. A w kampanii europejskiej pojawiły się kwestie społeczne. Mowa była o dumpingu socjalnym w Unii w kontekście tańszej konkurencji pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 8 w północnej i środkowej części Peru informują amerykańskie służby geologiczne. Na razie nie ma doniesień na temat ewentualnych ofiar ani zniszczeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Od piątku w kinach kolejna propozycja od Disneya. To jest tym razem aktorska wersja animacji Aladdin i o tym, jak się sprawdza ta strategia i jak się sprawdzają inne strategie rozrastającego się w zawrotnym tempie Imperium Disneya, porozmawiamy za chwilę z Jakubem Popieleckim, krytykiem filmowym z portalu filmweb.pl. Wrócimy też na moment do Westeros, bo przecież nie można nie zaznaczyć finału jednego z największych fenomenów serialowych nie tylko ostatnich lat, a emocje związane z Grą o Tron podsumujemy z Kaliną Mróz z Gazety Wyborczej. I wątki muzyczne dzisiaj też się pojawią. W tym tygodniu zakończył się Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Violetta Myszkowska spotkała się tam z Donem Davisem, twórcą muzyki do trylogii Matrix, i z Craigiem Armstrongiem, który współpracował m.in. z Bazem Luhrmannem przy Moulin Rouge. Tradycyjnie na początek jeszcze adresy: katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Tu można do mnie napisać. ABC Popkultury można znaleźć oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje, ale jesteśmy też na Facebooku, adres profilu prosty, ABC Popkultury, zestaw powiększony. I już się cieszę na to, co muzycznie dziś pojawi się w trakcie naszego spotkania. Zaczynamy z pełnym dostojeństwem. Hey, you! Let us through. It's a bright new star. Oh, come be the first on your block to meet his eye. Make way, here he comes. Ring bells, bang the drum. Ah, you're gonna love this guy. Prince Ali, fabulous he, Ali Ababa. Genuflect, show some respect down on one knee. Now try your best to stay calm. Brush up your Sunday salon. Then come and meet his spectacular coterie. Prince Ali, mighty is he, Ali Ababa. Strong as 10 regular men, definitely. He faced the galloping hordes. 100 bad guys with swords. Who sent those goons to their lords? Why, Prince Ali, he's got 75 golden camels. Don't they look lovely, June? Fabulous, Harry, I love the feathers. When it comes to exotic type mammals, has he got the zoo? I'm telling you, it's a world-class menagerie. Prince Ali, handsome as he, Ali Ababa. That physique, how can I speak? Wake at the name. Well, get on out in that square. I just avail and prepare. Lovely to see, and that good people is why he got dolled up and dropped by. With 60 elephants, mamas galore, bears and lions, a grand band, and more, with his 40 bakers, his cooks, his bakers, his birds, his wildlife. To oczywiście Robin Williams zaśpiewał tak w 92 roku w animowanym Aladynie Disneya. Piosenki napisali Tim Rice i Alan Menken. Potem różnymi torami się to toczyło, jeśli chodzi o muzykę, i nawet powstała sceniczna wersja Aladyna, ale my teraz mówimy o tej jeszcze nowszej, czyli o filmie aktorskim, który od piątku w kinach, a w studiu zapowiadany gość Jakub Popielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Krytyk filmowy z portalu filmweb.pl. Pierwsze wrażenia po zwiastunach, które się pojawiły i które się pojawiały oczywiście sukcesywnie, jak to bywa w przypadku promocji filmu. Były złe i było tak, że oczywiście wszyscy zwracali oczy na Willa Smitha, który gra tę no, kultową, tak chyba trzeba powiedzieć, ikoniczną, legendarną rolę Gina z Lampy Aladyna. Wcielenie Robina Williamsa w tej roli to był absolutny majstersztyk. Przeszła ta rola głosowa przecież do historii. Krążą cały czas w sieci improwizacje Robina Williamsa. Nie wszystkie weszły w ogóle do filmu, bo chyba animatorzy nawet by sobie z nimi nie poradzili. No ale to porozmawiajmy w takim razie, jak Will Smith sobie poradził z tą rolą. No tak, to jest film o spełnianiu życzeń. To ja powiem tak, jeśli czyimś życzeniem jest, że Will Smith przebija Robina Williamsa, to życzenie nie zostanie spełnione. Nie ma niestety takiego Gina, który mógłby to spełnić. No ale to było niemożliwe. To była po prostu rola stworzona przez Robina Williamsa i no nie ma drugiego Robina Williamsa. Will Smith jest o tyle dobry, że on nie próbuje przebić Robina Williamsa. To była najlepsza droga, żeby podchodzić w ogóle do tego, prawda? Tak, Will Smith ma też w sobie jakąś taką naturalną charyzmę, nie sposób go nie lubić. No i on z tego korzysta głównie w tym filmie. Jest jeszcze pewien problem. Tutaj te złe wrażenia, o których mówiłaś po pierwszych zwiastunach, wzięły się z nie do końca udanych efektów specjalnych, czyli z efektu niebieskiego Willa Smitha, który no nie wygląda jak produkt najwyższej cyfrowej klasy. No i niestety to nie było tylko w zwiastunach. W filmie niebieski Will Smith wygląda też nie za dobrze, natomiast dobra wiadomość jest taka, że on połowę filmu spędza jako niebieski Will Smith, a drugą połowę filmu jako po prostu Will Smith. Więc wtedy jest okej. Okay. Ja w ogóle jestem zdziwiony tym filmem, w sensie on się całkiem udał moim zdaniem. Ja tutaj mówiłem o spełnianiu życzeń i wiele osób miało pewno takie jeszcze życzenie, żeby film przypominał twórczość Guy Ritchie'ego, bo Guy Ritchie, czyli reżyser między innymi Przekrętu czy Porachunków Stanu za kamerą, no i niestety to jest kolejne życzenie, którego nie udało się spełnić. No to nie jest film w stylu Guy Ritchie'ego, ale czego mogliśmy się spodziewać? Nikt tu nie będzie mówił z brytyjskim akcentem, nikt tu nie będzie przeklinał, to jest film Disneya. To jest film, który tak naprawdę mógłby wyreżyserować każdy, chociaż ja powiem, że widzę tu pewne takie drobne ślady stylu Guy Ritchie'ego i on trochę ożywia tę taką bardzo klasyczną, bardzo taką sztywną do pewnego stopnia konwencję. Jest trochę takich bardziej dynamicznych ujęć, trochę zabawy z tempem, przyspieszone tempo. Dzięki temu to się jakoś ogląda. Ja się bardzo mało po tym filmie spodziewałem i całkiem dobrze się na nim bawiłem. Natomiast wydaje mi się, że pojawia się taki efekt, nie wiadomo dla kogo to jest film trochę. Wydaje mi się, że on dla dzieci może być trochę zbyt poważny, natomiast dla dorosłych trochę zbyt niepoważny. To jest też tak, że oczywiście te osoby, które ich wychowały, tak samo jak na Królu Lwie animowanym, tak na Aladynie animowanym, pewnie pójdą do kina, żeby sobie porównać te, bo że to dla nich właśnie jest ten film, żeby jakieś to podniecenie czy ekscytację tą nową wersją odczuć, ale może warto umiejscowić też ten film w takiej mapce disneyowskiej teraz, jeśli chodzi o te aktorskie wersje filmów animowanych, bo to nie jest pierwsza i to jest taka teraz polityka, jedna z tych dróżek, którą Disney idzie, czyli właśnie przerabianie animacji, które sprawdziło już się raz, sprawdzi się i drugi raz. Z klasyką na filmy aktorskie. To jest o tyle ciekawe, że Disney zmienił tę swoją strategię jakiś czas temu, bo oni zaczynali od robienia jakichś takich wersji alternatywnych, prequeli, historii opowiadanych z innego punktu widzenia. Tak wyglądała między innymi Czarownica z Angeliną Jolie, czy Oz Wielki i Potężny, albo nawet Alicja w Krainie Czarów Tima Burtona, która była w zasadzie kontynuacją historii Alicji w Krainie Czarów. Ale ta droga chyba nie do końca się sprawdziła. Druga Alicja była klapą finansową, Oz Wielki i Potężny też nie był jakimś wielkim sukcesem. Co prawda na horyzoncie jest druga część Czarownicy, która niespodziewanie okazało się, że wejdzie do kin jeszcze w tym roku. Ale Disney raczej idzie w tę stronę bezpieczniejszą, wydawałoby się. Czyli wkręcenie tych remake'ów w zasadzie 1:1, gdzie różnica polega na tym, że to, co było wcześniej animowane, teraz jest aktorskie. Chociaż i tutaj można by dyskutować, na ile te filmy są filmami aktorskimi, zwłaszcza w przypadku takiego tytułu jak Król Lew, który latem trafi do kin. No bo to przecież również będzie film animowany, tylko że po prostu animowany komputerowo, a nie klasycznie rysunkowo. Ja mam trochę problem z tymi filmami, bo one często nie wnoszą nic nowego i są takimi dość faktycznie sztywnymi realizacjami, takimi bardzo, bardzo studyjnymi, bardzo, bardzo klasycznymi w złym tego słowa znaczeniu. Na przykład oczywiście był Kopciuszek i to reżyserował Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, był taki bibelocik, oczywiście fantastyczne kostiumy. Kate Blanchett możemy oglądać w każdym wcieleniu i to będzie cymes. I one są zwykle doprawione trochę takim sosem, jakby powiedzieć, taką mieszanką przypraw współczesności, czyli tak, tu zawsze są z jednej takie strony niuanse, mamy na przykład, kobiety. Na przykład postać Kate Blanchett, czyli złej macochy, tutaj była całkiem ciekawie pocieniowana. Tak. Tak samo jest zresztą w przypadku Aladyna, gdzie Jafar nagle okazuje się postacią z którą jesteśmy w stanie sympatyzować, może sympatyzować to za dużo powiedziane, ale rozumiemy skąd on pochodzi. On jest taki jakby lustrzanym odbiciem Aladyna. To są panowie, którzy startowali z tego samego miejsca, tylko wybrali jakby dwie różne drogi rozwoju. No i to czyni go trochę ciekawszą postacią, bo nie jest takim jednowymiarowym, czarnym charakterem, który tam zawija palca wokół wąsa, głaszcze kota i się śmieje diabolicznie. Ja bym chciała jeszcze, żebyśmy porozmawiali przez chwilę o Guyu Ritchie. Właściwie nie o Aladynie, tylko o Guyu Ritchie, bo to jest też ciekawa droga reżyserska, prawda, bo wspomniałeś między innymi znakomity przecież Przekręt, a potem jeszcze był przecież Sherlock Holmes, dwie odsłony z Robertem Downeyem Jr. i z Justin Long. To tak jakby oswajanie Guya Ritchiego teraz sobie uświadomiłem, że on coraz bliżej mainstreamu. Najpierw mieliśmy Przekręt, Porachunki, te takie gangsterskie, bezkompromisowe do pewnego stopnia filmy. Potem Sherlock Holmes, który jest jakby już bliżej mainstreamu i bardziej taką historią, która może spodobać się każdemu. Ale jednak fantastyczna taka pieczęć autorska i podejście do tej historii klasycznej przecież, no i ciekawe wybory aktorskie. No i muszę wspomnieć o moim ulubionym, bardzo niedocenionym filmie, czyli Kryptonim Uncle, który... Bałem się, że powiesz Król Artur. Nie. To jeszcze bardziej niedocenione, ale tym razem słusznie. Słusznie niedocenione, jak najbardziej. No i właśnie ten Aladdin. I ja czekam, szczerze mówiąc, i wypatruję wieści. Oczywiście będzie trudno zebrać jeszcze raz tę obsadę, która pojawiła się w Kryptonimie Uncle, bo to już też te drogi aktorskie bardzo w różne strony poszły. I to już nie jest ta półka, która była wtedy, jeśli chodzi o Armiego Hammera, Alicia Vikander i Henry'ego Cavilla, ale no liczę na to, że jednak jakaś kontynuacja będzie, którą nam tam zapowiedzieli w finale. No właśnie, ten film chyba za słabo się sprzeda, żeby mieć kontynuację, ale wydaje mi się, że Guy Ritchie już szykuje jakiś kolejny gangsterski projekt. Możliwe, że jego zlecenie, realizacja zlecenia Disneya polegała po prostu na tym, żeby zarobić na budżet własnego projektu. W sensie Guy Ritchie zastosował klasyczną hollywoodzką taktykę, jeden film dla nich, jeden film dla mnie. No i Aladdin jest właśnie filmem dla nich. No ale powtórzę to, co powiedziałem już przed chwilą. Jeśli spodziewasz się wielu wyznaczników stylu Guy Ritchiego po tym filmie, to niekoniecznie. No, chociaż są tu takie niuanse, jak na przykład fakt, że Aladdin jest takim ulicznym złodziejaszkiem i taka otwierająca sekwencja, w której on tam kradnie coś, ucieka ulicami, jest goniony, no to faktycznie jest Guy Ritchie. Łącznie z tymi zabawami, z tempem, z przyspieszaniem, zwalnianiem, więc niuanse. To trzeba bardzo uważnie wiedzieć, czego się szuka i można to w tym filmie znaleźć. Już nawet zanim się pójdzie do kina na ten film, to można trochę w internecie poszperać i bardzo dużo się pojawiło różnych klipów, które jednocześnie pokazują trochę sytuację na planie, pokazują, co może się wydarzyć na ekranie, a potem dołączony jest do tego zwiastun, więc taka jest strategia, żeby zapoznawać się z Aladynem, zanim w ogóle zobaczymy film ostatecznie. No dobrze, to na razie zostawmy Aladyna. Państwo pójdą do kina i sami sobie wyrobią opinię na ten temat. Natomiast, no właśnie, porozmawiajmy o nich. O tych, z którymi pakt zawarł Guy Ritchie, żeby zrobić Aladyna, o Disneyu. Bo ja od kilku lat już ładnych, kiedy Disney zbiera kolejne klocki i buduje imperium, sobie myślę o tym i tutaj mi przychodzi do głowy jakieś sparafrazowanie tytułu cyklu felietonów Doroty Masłowskiej z Dwutygodnika, które też ukazały się w formie książkowej, Jak przejąć kontrolę nad światem. No niekoniecznie nie wychodząc z domu, ale mimo wszystko nad światem naszej wyobraźni, nad światem i nad naszymi portfelami, bo z jednej strony oczywiście mamy srebrny ekran i wszystko, co się dzieje na i małym, i dużym ekranie, a z drugiej strony mamy półki uginające się pod gadżetami. Tak na ironię zakrawa na przykład fakt, że Disney jest teraz właścicielem marki Gwiezdne Wojny, a sam zaczyna przypominać właśnie złe Gwiezdne Imperium. No wystarczy spojrzeć na listę disneyowych premier w tym roku. To jest chyba 8 czy 9 gigantycznych tytułów od Avengers przez Spidermana po Gwiezdne Wojny, po Krainę Lodu 2, Toy Story 4, no Aladdin, Dumbo, to już mieliśmy. No i Król Lew jeszcze oczywiście, na który pokolenia czekają. Prawie co miesiąc wchodzi do kin nowy film Disneya, który prawdopodobnie zarobi miliony, miliardy dolarów. Chociaż to jest bardzo ciekawa sytuacja. Ja się zastanawiam, gdzie jest granica przesytu, tak jakby. Znaczy granica, po przekroczeniu której Disney zacznie sam sobie podkładać nogę. Wydaje mi się, że to już się zaczęło trochę w zeszłym roku, kiedy do kin trafiła Wojna bez granic, Avengers Wojna bez granic, a bodajże 2 tygodnie po tym filmie miał premierę Han Solo. I Wojna bez granic pobiła wszelkie rekordy, natomiast Han Solo sprzedał się tak sobie i się zastanawiam, na ile to wynikało z tego faktu właśnie, że promocja disneyowska skupiła się na Avengers, a ten Han Solo został trochę jakby potraktowany po macoszemu. No i przyćmiony sukcesem Avengers. Jakby nikt na niego nie czekał, bo wszyscy czekali na Avengers. No i też wszyscy czekają oczywiście na 9. Część Gwiezdnych Wojen, która w grudniu. No ale Gwiezdne Wojny to nie będzie koniec, bo my sobie tak możemy teraz pomyśleć, że no właśnie, co dalej z tym światem? No ale przecież myślę, że warto też w tym momencie powiedzieć i w tym miejscu, że nie dość, że Disney taki szturm organizuje co miesiąc na kina, to jeszcze 12 listopada ma wystartować platforma streamingowa. To się będzie nazywało Disney Plus i tam będzie około 7000 na wejście, 7000 odcinków seriali różnych i 400-500 filmów oczywiście z całej biblioteki Disneya, a to plus nowe rzeczy jeszcze. Plus nowe rzeczy oczywiście, więc przypomnijmy, że Disney to jest teraz i Lucasfilm, czyli Gwiezdne Wojny i Indiana Jones, i Pixar, i Marvel, i również 20th Century Fox. Ale na przykład z tego co wiem, to na Disney Plus ma też ekskluzywnie pojawić się wszystkie sezony serialu Simpsonowie. Ale też każda z gałęzi tego imperium ma mieć swoją odsłonę też serialową, bo i kilka, no powiedzmy drugoplanowych postaci z Avengersów ma mieć swoje seriale i też aktorzy podobno mają wrócić, między innymi Loki ma dostać swój serial, ale także Gwiezdne Wojny, Diego Luna ma wrócić. Sama nawet nie jestem w stanie ogarnąć tego ogromu rzeczy, które nas czekają. Jeszcze wspomnę, bo to jest mój konik, że West Side Story Steven Spielberg szykuje i to też jest disneyowska produkcja. Ja tutaj muszę powiedzieć, ja się boję trochę czego innego, bo to faktycznie wygląda tak, że Disney niedługo przejmie wszystko, ale to do pewnego stopnia ułatwiłoby sprawę, bo wystarczyłoby wejść na serwis streamingowy Disneya i tam po prostu byłby cały świat. Niestety tak nie będzie. Serwisów streamingowych będzie coraz więcej. Będziemy musieli wykupywać kolejne nowe konta. No, w tym roku oprócz serwisu streamingowego Disneya startuje też serwis streamingowy Apple'a. W przyszłym roku będzie jeszcze serwis streamingowy Warner Brothers bodajże, więc przyjaciele znikną z pewnego innego serwisu streamingowego, na którym obecnie wszyscy możemy ich obejrzeć. Więc bardzo dużo problemów pierwszego świata się szykuje. No i co to będzie? Czy Disney podbije świat? Nie wiem, także problem jest taki, że rzeczy, które przygotowuje Disney są bardzo mocno sprofilowane. Disney stara się być studiem dla wszystkich, a jak wiadomo, dla wszystkich oznacza zarazem dla nikogo. To widać już po filmach Marvela, które są bardzo mocno tworzone w pewnym określonym stylu. Oczywiście twórcy próbują tutaj odkrywać różne nowe gatunki. Jeden film jest bardziej komediowy, inny bardziej utrzymany w konwencji science fiction, fantasy itd., itd. Ale no, umówmy się, to jest jednak bardzo serialowa taka forma. Te filmy bardzo mocno siebie przypominają nawzajem. Podobnie z tymi remake'ami filmów animowanych, które są bardzo bezpieczne. Powtarzanie hitu, który jest jednym z największych hitów w historii, jeszcze raz, tylko z aktorami, to jest bardzo bezpieczny krok. Disneya co prawda stać na eksperymentowanie, ale chyba bardziej im zależy na zarabianiu pieniędzy, więc po co mają eksperymentować, skoro mogą iść tym jakby środkowym strumieniem? No i to jest problem. Pytanie, czy Disney będzie inwestował też w jakieś takie bardziej niszowe projekty. Wiadomo, studio od zawsze miało jakieś takie mniejsze podstudia, poddziały, które zajmowały się realizacją także filmów niezależnych. Na przykład studio Touchstone, obecnie co prawda niedziałające. To jest też duży znak zapytania. Możliwe, że studio Fox, które zostało przejęte właśnie przez Disneya, będzie taką niszą, która zajmie się realizacją bardziej ambitnych projektów, może też jakichś projektów dla dorosłych. To jest na przykład ciekawa kwestia. Przecież wraz z przejęciem studia Fox Disney przejął prawa do serii o Obcym na przykład, więc pytanie, co się stanie z Obcym? Czy czeka nas Obcy w wersji PG-13, Obcy, który bawi się z myszką Miki i tak dalej, no nie wiem. No, ale czekaliśmy na Dartha Vadera z myszką Miki, kiedy Disney przejął Lucasfilm, co się nie, to prawda, to się nie wydarzyło, więc mam nadzieję, że tutaj akurat no zobaczymy. A dopóki też są tacy ludzie jak Kevin Feige, którzy są, czyli szef Marvela, głównodowodzący kinowego uniwersum Marvela. Chodzi mi o tę pasję, z którą się podchodzi do tego, a nie są to tylko księgowi, którzy liczą pieniądze. To może nie będzie tak źle, ale też liczę na to, że jakieś, no ja użyję słowa oryginalne, rzeczy też się pojawią, bo też mam wrażenie o tym podobieństwie, o którym mówiłeś, że rzeczywiście pewne rzeczy są bardzo mechaniczne. W tej minucie mamy się roześmiać, w tej minucie mamy się wzruszyć, ale jeżeli powstaje taki film jak Coco, który jest w stanie nas w najlepszym stylu wzruszyć i rozbawić, no to mam jakąś nadzieję dla tego wszystkiego, że to nie będzie tylko maszynka do zarabiania pieniędzy. Przy całym narzekaniu na to, że Disney to jest, tak jak mówisz, duże studio, pieniądze ich tylko interesują, maszynka do zarabiania i tak dalej, to oni robią zazwyczaj świetne rzeczy. No wystarczy wspomnieć ostatnie dwie części Avengers. To tak, to jest blockbuster dla wszystkich, które ma zarobić miliony pieniędzy, ale w swoim gatunku to nie ma konkurencji. przynajmniej na chwilę obecną. Tutaj też ciekawe się szykuje starcie na horyzoncie, no bo Disney od teraz jest też właścicielem serii Avatar. A James Cameron zawsze miał w sobie taką nutkę rywalizacyjną i on jakby swoją serię awatarową ustawiał zwykle w opozycji do tego, co robi Disney. Tym bardziej, że premiera nowego Avatara była zaplanowana na grudzień, a w grudniu, jak wiadomo, zwykle wchodzą nowe części Gwiezdnych Wojen. Teraz te serie będą chyba zamieniać się miejscami. W jednym roku będziemy mieli nowego Avatara, w kolejnym roku nowe Gwiezdne Wojny, ale myślę, że James Cameron może być taką postacią, która wniesie trochę takiego pozytywnego szaleństwa czy nowatorstwa, chociaż z drugiej strony no, James Cameron też nie jest najbardziej, jakby to powiedzieć, najbardziej niebezpiecznym twórcą na rynku. To jest też pan, który bardzo lubi pieniądze, bardzo lubi zarabiać pieniądze i właśnie do tego celu mierzy. No ale na pewno będzie to ciekawe. Cztery awatary przed nami, przynajmniej, bo te już są zapowiedziane do 2025 roku. Mamy rozpisane te premiery. Warto sobie przypomnieć film, który już jakiś czas temu miał premierę, ten pierwszy, bo może już nawet niektórzy nie pamiętają. Coś im się kojarzy, że coś było niebieskiego, jakieś dziwne, takie dosyć duże postaci, ale... Chociaż Avatar to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo wydaje mi się, że nie ma aż takiego szału, jeśli chodzi o Avatara. To nie jest tak jak z Gwiezdnymi Wojnami, które zniknęły nam na wiele lat z ekranów, ale jakby magia pozostała. Chciało się ludziom wymyślać te światy, jakby żyć w tych światach pod nieobecność filmów. Avatar nie stworzył takiego mitu jakiegoś założycielskiego. On bardzo mocno był przypięty do tego sukcesu technologicznego, czyli do 3D, więc o ile James Cameron nie ma dla nas jakiegoś kolejnego przełomu właśnie sprzętowo-technologiczno jakiegoś tam, to może być gorzej. No nie wiem, czy ktoś czeka na Avatara? To jest dobre pytanie. To może z tym pytaniem zostańmy już w tej rozmowie. Zobaczymy, jak się będą toczyć losy Avatara i zobaczymy, jak się będą toczyć dalsze potyczki Disneya w tej walce o naszą wyobraźnię i o miejsca w kinach. Jakub Popielecki, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. W Radiu Popkultury. I spent all this time trying to play now to find my way here. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming, yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feelings. Alabama Shakes, This Feeling. Kiedy się wsłuchać w tekst, to tym bardziej zgrywa się ta piosenka z serialem Fleabag, a pojawia się w ostatniej scenie ostatniego odcinka drugiego sezonu, a ten serial Fleabag niezmiennie gorąco polecam. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Za nami Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Na miejscu była Wioletta Myszkowska, która rozmawiała z gośćmi tegorocznej edycji, a wspólnym mianownikiem tych rozmów okazali się ambitni reżyserzy. Don Davis do Krakowa przyjechał poprowadzić orkiestrę podczas koncertu muzyki Wojciecha Kilara do Drakuli Francisa Forda Coppoli, ale w pytaniach często powracał Matrix, oczywiście, który obchodzi w tym roku 20. rocznicę premiery, i jak Don Davis wspomina współpracę z Wachowskimi. They were very hands-on. They knew what they wanted. You know, they were as hard on everyone else as they were on themselves. Let me put it that way. Siostry, wtedy bracia Wachowskie, były bardzo zaangażowane. Od innych wymagały tak samo dużo jak od siebie. Im bardziej stawały się rozpoznawalne w branży, tym mniej były elastyczne wobec pomysłów i sugestii innych twórców. Nie krytykuję ich, tylko opisuję realia. Kiedy mówimy o silnych, kreatywnych osobistościach, a nie wydaje mi się, żeby na świecie znalazł się ktoś silniejszy niż ta para, na pewno pojawią się konflikty. Może popełniłem błąd, kiedy przy pierwszym Matrixie zbyt dosłownie odebrałem słowa "nie ograniczaj się, niech to będzie wielkie, ogromne". Kiedy zaczęliśmy pracę nad reaktywacją, usłyszałem od Wachowskich: niech muzyka będzie mocniejsza niż w pierwszej części. Przy rewolucjach miałem napisać coś jeszcze większego. Może powinienem był odpowiedzieć: wiem, co macie na myśli, ale stonujmy trochę. Wiem, że druga i trzecia część Matrixa zebrały krytyczne oceny. Jeśli to ich autorzy mieli rację, a nie twórcy filmu, to tylko dlatego, że Wachowskie próbowały zrobić więcej niż może człowiek. Prosiły o rzeczy trudne, ale nie niemożliwe. They asked difficult things. I don't think they were impossible. This is Sanskrit, and you said something about Sanskrit coach. W muzyce z rewolucji chór śpiewa w sanskrycie. Wspominał pan współpracę z, jak pan to ujął, trenerem sanskrytu. Czym zajmuje się taka osoba na planie filmowym? What does Sanskrit coach and how he cooperates with composer? The Sanskrit coach, he was a fellow who was... To facet, który zrobił doktorat z tego języka na Uniwersytecie Stanforda. Mówił, gdzie powinny być akcenty, i nauczył tego chórzystów przed nagraniem. Chłonęli wiedzę szybko i bardzo im się to podobało. Nie było problemów. Język bardzo ładnie wpasował się w muzykę. Rytmicznie pasuje. Tak dobrze jak łacina. Połączył pan mocne wagnerowskie brzmienie z elektroniką. Korzenie muzyki filmowej z muzyką przełomu mileniów. In the break of two millenniums. I've always thought if you're looking to be original, you have to go back to the origin. Jeśli chcesz być niepowtarzalny, musisz sięgać do źródeł. W trakcie prac nad rewolucjami Lana czytała książkę o filozofii Wagnera zatytułowaną Akord Tristanowski. To również pojęcie z teorii muzyki. Rozmawialiśmy wiele na ten temat, aż w końcu zapytałem, czy chciałaby, żebym użył tego akordu w ścieżce dźwiękowej. Odpowiedziała: jasne. Bardzo podobał jej się ten pomysł, dopóki nie usłyszała, jak to brzmi. To Don Davis, kompozytor muzyki do trylogii Matrix. I jeszcze jeden gość, Craig Armstrong. Jego muzykę z kolei słyszeliśmy w filmach To właśnie miłość i Z dala od zgiełku, a współpracował też z Bazem Luhrmannem, między innymi przy Moulin Rouge i Wielkim Gatsby, gdzie hity muzyki pop aranżował na orkiestrę, i jak się okazało, połączenie tych dwóch stylów, tych dwóch gatunków było dla niego naturalne. Jako nastolatek grałem w zespole na gitarze basowej, a muzykę komercyjną polubiłem, kiedy poszedłem do koledżu w Londynie. Baz Luhrmann też był jej wielkim fanem. Można ją usłyszeć w każdym jego filmie. Podobnie było z Richardem Curtisem, reżyserem To właśnie miłość. Pracowałem przy podobnych produkcjach kilka razy. To niezwykłe, ponieważ większość filmów, do których napisałem ścieżkę dźwiękową, nie ma w sobie grama muzyki komercyjnej. Ale jeśli chodzi o te cztery filmy, częścią ich DNA był pop, zaaranżowany klasycznie. Wspomniał pan Baza Luhrmanna. Czy był taki moment, w którym dał panu zadanie prawie niemożliwe do wykonania? Myślę, że El Tango de Roxanne było bardzo trudnym utworem, bo połowę stanowi oczywiście piosenka The Police, a drugie pół to bardzo znany utwór klasyczny, Tandera, Mariano Moresa. W nagraniu brał udział cygański skrzypek. Pamiętam, że pracowaliśmy nad tym utworem chyba rok, bo Bas ciągle chciał od nas więcej. Powtórkami prawie zabił biednego skrzypka. Jest taka scena w Moulin Rouge, gdzie bohaterowie rozmawiają ze sobą wersami hitów muzyki pop. Wygląda jakby praca nad ścieżką dźwiękową do tego filmu była niezłą zabawą. Ja bym powiedział, że było przy tym mnóstwo roboty. Poza tym pracowałem nad tymi aranżacjami jeszcze w czasach, kiedy wszystko pisałem ołówkiem. To były ogromne płachty papieru z nutami. Chyba lepiej bawiłem się przy Wielkim Gatsbym. Jest pan kompozytorem, który lubi pisać tematy przewodnie z perspektywy bohaterów. Kiedy pisał pan motyw Daisy, czy był pan nią, Gatsbym, czy Nickiem, narratorem tej powieści? Maybe the narrator of the whole book. That's a good point. Well, I think for the entire of the film I was on Gatsby's side. Myślę, że patrzyłem oczami Gatsby'ego przez cały czas, ponieważ poza narratorem jest jedynym uczciwym bohaterem tej historii. Kiedy piszesz muzykę, dobrze jest wczuć się w zeitgeist, ducha epoki. Nie chodzi tylko o bohaterów, chodzi o sam świat. Dzieła Baza Luhrmanna mają bardzo wyrazistą atmosferę. Zatapiasz się w nich jak w dobrej książce. To samo muszę zrobić, kiedy piszę ścieżkę dźwiękową. Muszę uwierzyć w świat przedstawiony w filmie, a moim zadaniem jest dodanie do niego kolejnej cząstki. Craig Armstrong, twórca charakterystycznego brzmienia filmów Baza Luhrmanna Romeo i Julia, Moulin Rouge i Wielki Gatsby. A teraz nie mogło być inaczej. On that red light, walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Why does my heart razón. Ya no tengo ganas de vivir, porque no te puedo convencer que no te vendas, Roxana. Mam nadzieję, że Państwa serca zniosły te rozdzierające emocje o tak stosunkowo wczesnej jeszcze przecież porze w to niedzielne, słoneczne popołudnie. Jose Feliciano, Ewan McGregor i Jacek Koman, co warto zaznaczyć, Roxanne El Tango, Roxanne z filmu Baza Luhrmanna Moulin Rouge. A teraz też będą emocje, chociaż zmieniamy temat. W studiu już gość będzie o finałach. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Kalina Mróz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarka Wyborczej TV. Za nami era właściwie. Nawet nie epoka, tylko era się skończyła. Era, podczas której przez 8 lat nadchodziła zima, w końcu nadeszła i właśnie się skończyła. Ostatni odcinek Gry o Tron za nami. Kiedy obserwowałaś reakcje na kolejne odcinki, to jakie ci towarzyszyły spostrzeżenia? Że to jest nie serial, tylko mundial po prostu piłki nożnej, ponieważ mniej więcej takie emocje pamiętam ostatni raz z mundialu. Wspólne oglądanie, relacje ze wspólnego oglądania i to tak, wszystko i każdy mamy w internecie. Ma swojego faworyta do tronu, zwycięzcę, tak jakby miał swoją drużynę po prostu, której kibicuje i każdy ma swoją wersję zakończenia, której kibicuje tak naprawdę. No i to było po prostu kompletne szaleństwo. W życiu nie pamiętam serialu, który byłby aż tak spoilerogenny też, bo wyciekały jakieś dziwne spoilery, nie wiadomo skąd. Tak memotwórczy, po prostu tak ludzie się wykazywali tak ogromną kreatywnością po każdym odcinku. Tworzyli przeróżne rzeczy, swoje wersje zakończenia każdego odcinka się pojawiały w sieci. No i to, co robili fani, te ich po prostu dyskusje na wszelkiego rodzaju forach, petycje, o której też zaraz pewnie porozmawiamy. Tak. To przeszło wszelkie moje możliwe oczekiwania. To była histeria. To się zdarza, że czasami fani skrzykują się i podpisują petycję, żeby serial, który na przykład został zlikwidowany po którymś tam sezonie, został wznowiony jednak. I to się czasami udaje. Tutaj jest petycja, którą podpisało ponad milion. Półtora już chyba nawet. Półtora. Mhm. I to pewnie będzie rosło jeszcze. Mhm. Rośnie cały czas. O to, żeby ten 8 sezon Gry o Tron w ogóle jeszcze raz nagrać i żeby mu dać takie zakończenie, jakiego... No właśnie, czy uda się zadowolić każdą z tych osób, które podpisały petycję, żeby to zakończyć? Bo każdy miał chyba swoją wizję zakończenia. Tak, i jeszcze coś śmieszne, to jest petycja na platformie Change.org, która naprawdę porusza często bardzo poważne tematy, typu, nie wiem, rzeźb psów w Chinach na tym festiwalu i tak dalej. Ale nie sądzę, żeby właśnie ci, którzy tworzą te bardzo poważne petycje, zebrali aż taką ilość głosów, jak ten pan, który prosi o nowy sezon Gry o Tron cały od nowa. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe, właśnie zresztą dyrektor, zdaje się, programowy HBO się odniósł do tej reakcji fanów i odpowiedział, że no nie da się zadowolić każdego, oni zrobili to, co w ich mocy, żeby po prostu wyszło jak najlepiej. Showrunnerzy Benioff i Weiss chcieli to po prostu zrobić krócej, bo ten sezon miał być dużo dłuższy, miał mieć 10 odcinków, oni w ogóle zrobili z tego tylko 6. Chyba nawet była mowa o dwóch sezonach w gruncie rzeczy całych jeszcze, a tak zostało z tego te 6 odcinków. No i wyszło jak wyszło. wyszło. No więc oni po prostu odpowiadają chłodno, że no nie da się po prostu zadowolić wszystkich. To jest niemożliwe, a ta petycja jest dosyć, ja sama osobiście uważam, głupia. Oczywiście to jest też tak, że no każdy ma swoją opinię i każdy ma prawo do swojej opinii, ale tak w krótkich słowach, bo myślę, że też nie ma sensu tutaj recenzować, ale no jaki masz ty stosunek do tego sezonu ósmego? Cóż, mieszany. Szczerze mówiąc, ja nie należę do grupy takich skrajnych hejterów tego sezonu. Do połowy byłam całkiem zadowolona, szczerze mówiąc, ponieważ nie pamiętam, kiedy ostatni raz jakiś serial by dostarczył mi aż tylu emocji. Zwłaszcza odcinek Długa Noc poprzedzony tym odcinkiem, który budował napięcie i uważam, że robił to fenomenalnie. Że twórcom się to nam bardzo, bardzo udało po prostu zebrać tych wszystkich bohaterów razem, sprawić nam takie pożegnanie z nimi i zobaczcie teraz w napięciu, kto zginie w tej długiej nocy. Tą długą noc kręcili przez 55 nocy w jakichś potwornych warunkach, straszliwym zmęczeniu. I moim zdaniem to widać, widać po prostu tą ich orkę, która się odbyła przy kręceniu tego odcinka, plus rozwiązania wizualne, które tam zastosowano, mimo że ludzie bardzo narzekali, że ciemności widzą egipskie, tak? Ja nie widziałam, na moim ekranie wszystko było widać, więc ja dopiero jak przeczytałam w internecie, że to były ciemności, to się dowiedziałam, że to był za ciemny odcinek, bo mówię, ja tego nie odczułam. Nie, więc do tego momentu ja byłam naprawdę zadowolona, nawet te strategiczne jakieś potknięcia, które tam rzeczywiście były. Ja nie zwracałam na to uwagi, bo te emocje po prostu przykryły wszystko. Natomiast potem z czasem po prostu dziury scenariuszu zaczęły mi bardzo przeszkadzać, które wynikały z tego, że ewidentnie po prostu galopowano. Trzeba było bardzo szybko zamknąć niektóre wątki, które by starczyły na całą serię tak naprawdę, albo dwie, zwłaszcza przemiana Daenerys, prawda? To jest coś, co wszyscy uważają za skandal i ja też uważam, że nie sama przemiana, tylko jak do niej doprowadzono. Po prostu za szybko, za mało przekonująco. A szkoda, bo to bardzo ciekawa przemiana, bardzo ciekawy wątek, który moim zdaniem mógłby być absolutnie fenomenalnie poprowadzony, gdyby scenarzyści mieli na to czas. A nie mieli, bo być może spieszyło im się do Gwiezdnych Wojen. Być może tak. Jeszcze wrócimy do tego tematu. Mm-hmm. Chciałam się na moment zatrzymać też przy fanach, bo oczywiście cała rzesza fanów i serial stał się fenomenem kulturowym i takim, powiedziałabym, także społecznym. Na różnych płaszczyznach można to rozpatrywać. Różne rodzaje i z różnych punktów widzenia i z różną metodologią zastosowaną są rozpisywane analizy, scenariusz analizy tych historii. Oczywiście George R. R. Martin też był za tym, żeby zrobić 10 sezonów i żeby mieć na wszystko czas. Tutaj no, wyszło inaczej. Oczywiście wśród tych fanów są też osoby znane z różnych dziedzin. Między innymi na przykład słynny filozof Sławoj Žižek napisał taką analizę krótką dość w Independencie i tam on się powołuje na to, co Stephen King z kolei gdzieś w mediach społecznościowych swoich napisał. I może to jest też jakieś wytłumaczenie tej frustracji, która wszystkim towarzyszyła przy oglądaniu ostatniego sezonu, że tyle zainwestowaliśmy w tych bohaterów emocji od tych wszystkich lat, przez które oglądaliśmy. Niektórzy dorastali na naszych oczach, że właściwie nawet bardziej niż to, że pewne rozwiązania nam nie odpowiadają, frustruje nas i denerwuje i doprowadza do smutku to, że to się kończy po prostu. To jest ten punkt widzenia Stephena Kinga. Być może też coś w tym jest. Ja myślę, że na pewno coś w tym jest, że zwykle w takich kultowych serialach po prostu finał jest jakoś tam rozczarowujący. Pamiętam, że zdaje się, że finał nawet serialu Mad Men, który jest fenomenalnym serialem, też nie wszystkich zadowalał. Wszyscy byli zdruzgotani finałem Lostów. To jest, do dzisiaj się porównuje w ogóle Grę o Tron właśnie, finał Gry o Tron z finałem serialu Zagubieni Lost. Także no, tak, myślę, że i tak wszyscy są po prostu wstrząśnięci tym, że to się skończyło. Przyzwyczailiśmy się do tych emocji, do tego czekania. Przez 8 ostatnich lat przecież każdy tu miał swojego bohatera, którego kochał. To jest serial, który połączył pokolenia, bo wydaje mi się, że właśnie słyszałam jakąś wypowiedź zagranicznej dziennikarki amerykańskiej, poważnej pani, która mówiła, że nie myślała, że doczeka chwili, w której ona, która się kompletnie nie interesuje fantasy, mówi, że smoki, rycerze, gołe biusty to nie dla niej po prostu, a jednak znalazła tutaj nić porozumienia przez tą Grę o Tron z nastolatkami, które się wczytują w jakieś bardzo nerdowskie teorie na temat jakichś przepowiedni w związku z tym serialem i George'em R. Martinem. Także nie, no tak, no myślę, że rzeczywiście to jest taka sprawa, że nikogo ten finał nie zadowoli z samego faktu, że jest finałem i końcem czegoś. No ale czekają nas spin-offy, więc spokojnie. No właśnie, to są historie, to mają być historie, które poprzedzają wydarzenia, które oglądaliśmy w Grze o Tron. Na pewno potwierdzono jeden w tej chwili. Mówi się jeszcze o dwóch, nad którymi pracuje Martin. Jeden na pewno już nie powstanie z tych 5 planowanych. No i ten, który powstaje, zdjęcia mają ruszyć w czerwcu bodajże, według ostatnich informacji w Belfaście. No to będzie się działo parę tysięcy lat przed Grą o Tron. Sama się dziwię, myślałam, że chociaż 1000, że jakoś tak bliżej, ale nie. To ma być historia o budowaniu muru, o tym Azorze Ahai i o jego ukochanej, którą chyba gra Naomi Watts, chociaż to też jest tylko domniemane, kogo ona tam gra, bo ona gra główną rolę w każdym razie. No i cały tą mitologię Westeros tam poznamy. Dowiemy się być może, o co chodziło Nocnemu Królowi, bo to są pytania, na które sobie zadajemy. Pewnych pytań jeszcze pewne pytania jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi. No a z drugiej strony oczywiście nie wiem, czy D.B. Weiss i David Benioff, tak jak zapowiadali, schowali się w chatce w lesie bez internetu i telefonu po ostatnim odcinku, ale na pewno nie będą tam przebywać długo, bo przed nimi nowe zadania. No tak, no to jest jednak Gwiezdne Wojny przede wszystkim, które właśnie sarkastycznie fani mówili, że im się po prostu tak spieszyło do Star Warsów, że galopująco skończyli Grę o Tron i nie mogą mi tego teraz darować, prawda? Ale ja się śmieję, że właśnie w Grze o Tron, w tej sadze są takie śmieszne rzeczy, o które oskarża się teraz finał Gry o Tron, czyli właśnie strzela masa tych żołnierzy Imperium do głównych bohaterów i nigdy w nich nie trafia na przykład. Albo jest masa zbiegów okoliczności magicznych różnego rodzaju i takich uproszczeń fabularnych. No to jest takie kino akcji dużo bardziej niż Gra o Tron, do której nas przyzwyczaili wcześniej twórcy przed tymi finałowymi seriami. Także może Benioff i Weiss akurat w tej konwencji się świetnie sprawdzą właśnie w takiej bardzo luźnej i bardziej przygodowej, bardziej kinie akcji. Zobaczymy, ale w każdym razie nie będą oni grzebać w tych spin-offach. To już inni ludzie robią, także na przykład między innymi dziewczyna, która robiła X-Menów, Jane Goldman, także to będzie co innego. Współscenarzysta Gry o Tron się przeniósł z kolei, co jest dosyć interesujące, do produkcji Władca Pierścieni robionej przez Amazona, więc tutaj też taki transfer. No więc to wszystko się już porozdzielało. Na pewno możemy się spodziewać tego, że nie zobaczymy kontynuacji tych wątków, które znamy z Gry o Tron, którą jakby lubimy, czyli nie będzie niczego o Arii, podróżniczce, raczej nie będzie historii Roberta Baratheona i tam Rhaegara Targaryena i tak dalej. Tego już raczej nie zobaczymy. No to chyba oficjalnie kończymy erę Gry o Tron. Tak, niestety. ABC Popkultury. Teraz. Valar Morghulis. Kalina Morus, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję ślicznie. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Jak mogłoby się wydawać, wszystkie drogi prowadzą do Disneya, zwłaszcza drogi D.B. Weissa i Davida Benioffa. No i nasze spotkanie dzisiejsze w ABC Popkultury też należy uznać za zakończone. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane telewizory otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD OLED marki Philips. Zapłacisz 5999 zł i otrzymasz aż 550 zł na kartach MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowid. Niektórzy mówią, że pieniądze to nie wszystko. Dlatego teraz oprócz setek milionów złotych w Eurojackpot możesz wygrać ponad 660 nagród w złotej loterii. Kup Eurojackpot i sprawdź od razu, czy wygrałeś bon upominkowy o wartości 300 zł lub zarejestruj kod na www.loteriaeurojackpot.pl i graj o Toyoty CHR, luksusowe zegarki i sztabki złota. Szczegóły na www.loteriaeurojackpot.pl. Graj w punktach Lotto. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pamiętajcie o życzeniach dla mam. A najlepszym prezentem z okazji Dnia Matki będzie bukiet najpiękniejszych filmów, ulubionych seriali i emocjonującego sportu. Teraz w promocji NC Plus mamy dekoder 4K za złotówkę miesięcznie przez 24 miesiące. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. NC Plus, rozrywka do potęgi 4K. Promocja dostępna z wybranymi pakietami, ważna do 27 maja. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Jadę ostatnio ścieżką, a tam przede mną twoja mama na rowerze. Zmieniła się nie do poznania. Tak? A przywitałeś się? No wiesz, chciałem, ale dogonić jej nie mogłem. Podaruj swoim bliskim suplement diety Farmaton Geriawit, który doda im energii i ośmieli do działania.